नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पंचम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। एक्चुअली ये श्लोक नहीं है, गद्य है। पूरा भूल करके लिख दिया। अथायमेव बरोहियाहतं याहि बर्हिषि राजैषाय वरदर्षभो भवान्निजपुरुषे क्षन् इवशय आसीत्। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। चूंकि हमने आपको देख लिया है, इसलिए आपने हमें अमूल्य वर प्रदान किया है। निज पुरुष ईक्षण विषय, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी का पक्षपात करता हूं। जीव मात्र में मेरा समभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे मेरे प्रिय मुझसे मुझ में ही स्थित है और मैं भी उनका प्रिय है उनमें हूं। श्री भगवान सबके लिए समान है, इस अर्थ में न तो उनका कोई शत्रु है न कोई मित्र। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है और ईश्वर सबों के हृदय में स्थित होकर सबों को देखते तथा उन्हें वंचित फल देते हैं। जिस प्रकार भक्तगण ईश्वर को सार्वभाविक संतुष्ट देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर अपने भक्तों के समक्ष अपने को उपस्थित करने के लिए इच्छुक रहते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण का आविर्भाव अपने भक्तों को छुटकर दिलाने तथा संतोष देने के लिए होता है। वे केवल दुष्टों को डालने के लिए अवतार नहीं लेते, क्योंकि इस कार्य को तो उनके दूत भी कर सकते हैं। महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रकट होना राजा तथा उनके अनुचारों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ न था, अन्यथा वहां उनके उपस्थित होने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो एक बड़ा रहस्य है कैसे भगवान सबको समभाव करते हैं, फिर भी वे विशेषकर उनके भक्तों को स्नेह करते हैं। श्लोक प्रसिद्ध है, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि चैतेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समोहं, मैं सबको समान जैसे देखता हूं, किसी को द्वेष नहीं करता हूं और कोई मेरे प्रिय नहीं है। और उसके बाद भगवान यही कहता कि भगवान सबको समभाव करते हैं, तो बिल्कुल विपरीत कथा है कि जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मेरे उनके प्रति मेरा विशेष स्नेह। तो इसका क्या मतलब है? पहले ये क्या मतलब है कि भगवान कहते हैं कोई मेरे प्रिय नहीं है, भगवान किसी को पसंद, किसी को प्रेम नहीं करते, किसी को स्नेह नहीं करते। तो भगवान क्या भक्त जैसे हैं? इतने सारे लोग आते हैं और भक्ति करते हैं, तुम मेरे प्रिय नहीं हो। इसका अर्थ है कि भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सब कुछ देखते हैं और सब लोग उनका वंचित फल देते हैं। उपद्राष्टानुमंथा चा सब कुछ देखते हैं भगवान हम जो करते हैं, और यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमको जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री ये सब ऐश्वर्य हमको देते हैं और हमको स्वर्गवास देते हैं, और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमको नरक में डालते हैं। तो प्रकृति के नियम भगवान का देखभाल के अनुसार चलते हैं, और नियंत्र है भगवान। कारण मीमांसवाद है कि प्रकृति के नियमों से ईश्वर भी बाध्य है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो प्रकृति का नियम है कि वो पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग जन्म। तो ईश्वर है जगत के अंदर में वे मैनेजर है। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो उसको अच्छा फल देना पड़ेगा, अगर बुरा काम करते हैं तो बुरा फल देना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान या ईश्वर वो मैनेजर जैसे स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ईश्वर की सेवा ईश्वर की भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं। यदि हम पुण्य करेंगे तो ईश्वर हमको उचित फल देंगे, और अगर हम पाप करेंगे तो ईश्वर बाध्य है हमको उचित फल देना। परंतु भगवान परमात्मा के रूप में है, और इस प्रकार उपद्रष्ट अनुमंत अच्छा उपद्रष्ट मतलब सब कुछ देखते हैं और अनुमंत मतलब तो सबको अपनी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास का अवसर देते हैं भगवान। तो भगवान परमात्मा के रूप में है परंतु भगवान केवल परमात्मा सबके हृदय में विराजमान नहीं है, वे पुरुषोत्तम वे परम पुरुष ही है। तो परम पुरुष, पुरुष का मतलब व्यक्ति और सब व्यक्ति के प्रियजन है। तो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वे भगवान की प्रिय है, कृष्ण की प्रिय है। तो भगवान सबको समभाव करते हैं और विशेषकर उनके भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करते। तो इसका मतलब क्या है, तो सबको समभाव करते हैं और सबको एक ही अवसर देते हैं उनकी भक्ति करने। जो भक्ति करते हैं भगवान उनको विशेष कृपा देते। यदि कोई नहीं करते तो विशेष कृपा नहीं मिलते। तो भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति मना नहीं है, जो सब भक्ति राजा में आ सकते हैं, परंतु अगर नहीं आते तो भगवान उनको विशेष कृपा नहीं दे। इति चांशकलापं स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकलं लोकं हृदि युगे युगे। भगवान इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं किस लिए, इंद्रादि देवताओं के विरोधी जन अर्थात असुरों का दमन करने के लिए भगवान आते हैं। इसका क्या मतलब, ये सब अवतार जो अवतरी कृष्ण से अभिव्यक्त होते हैं तो संसार में आते हैं। इंद्र के शत्रुओं का संहार करने के लिए, विनाशय चतुष्पिता। इसका मतलब क्या है, भगवान कहते हैं न मैं द्वेष हूं, किसी को द्वेष नहीं करता हूं। लेकिन असुरों का विचार है कि विष्णु हमारे द्वेषी है, सब कुछ जो हम करते हैं हमारे सभी प्रयत्न में हमारे तो उसका विरोध है विष्णु। लेकिन ऐसे नहीं है, अगर कोई पापी है असुर है देव शत्रु है तो ऐसा नीच व्यक्ति जो सामान्य विचार में भगवान ऐसे व्यक्ति को द्वेष करते हैं, तो यदि वो व्यक्ति की भावना परिवर्तित होते और वो असुर निर्णय करते हैं कि आज से मैं पाप काम और नहीं करूंगा, आज से मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, तो भगवान कृष्ण नहीं कहते नहीं तुम नहीं आ सकते हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम नरक जाओ वहां रहो, सुमासुर हो, सुमासुर हो तो असुर हो, भगवान ऐसे नहीं बोलते। भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशयाच दुष्कृताम, साधु जनों का उद्धार करने के लिए और दुष्कृति जन का संहार करने के लिए। परंतु भगवान की इच्छा है दुष्ट जनों की आसुरिक भावना संहार करना, और अगर कोई असुर है लेकिन आसुरिक भावना त्याग करके भगवान के श्री चरण पर आते हैं आत्मसमर्पण करना, तो भगवान वो व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। और इतिहास में बहुत उदाहरण है जिसमें विभीषण वो प्रसिद्ध उदाहरण। तो विभीषण रावण के छोटे भाई होते हुए भी तो वास्तव में शुरुआत से असुर मतलब उनकी भावना और व्यवहार असुरिक नहीं था, परंतु असुरिक परिवार में जन्म लेने का कारण तो शुरुआत से रावण की सहायता, परंतु जब रामचंद्र भगवान के पास आए थे, रामचंद्र भगवान दिल खुल के विभीषण को ग्रहण किए, तो साथ में और सब वानर जो थे विभीषण को विश्वास नहीं किया, क्या है हमारा शत्रु है, गुप्तचर है, आया था हमारे सब सैन्यों को देखने के लिए, फिर वापस जाएगा और रावण को सब कुछ बताएगा। वो सब वानर ऐसे सिद्धांत रामचंद्र भगवान को बोले, परंतु रामचंद्र भगवान भी भगवान परम पुरुष परमात्मा भी है और सबके हृदय में जो होते हैं सब कुछ समझते, और इसलिए रामचंद्र भगवान तो सब कुछ जानते थे, और सब कुछ जानते थे कि आज तक ये विभीषण रावण के परम सहायक है, छोटे भाई है, परंतु अभी मेरे पास है, मेरे शरण शरण लेने के लिए, ठीक है आ जाओ, और सब कुछ जो पहले किया था सब भूल त्रुटि दोष पाप सब कुछ जो किया था तो ठीक है भूल करो और मत करो, भक्ति करो, और जो किया था पहले हम सब भूल करेंगे, तुम असुर था तो वो कोई बात नहीं, अभी आओ भक्ति करो, सावधान कर शरण रजा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्ये। एक और दृष्टांत है चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगायना धन, तो जगाय मधाय हम नाम बोल के हम क्या सोचते कि तो बड़ा पापी है वो, ऐसे मन में आते हैं क्योंकि उनका पाप कर्म का वर्णन है चैतन्य भागवत, विशेषकर चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में भी है, लेकिन जो कुछ किया था चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण लेने के पहले उसका वर्णन है चैतन्य भागवत में, किस लिए नहीं है कि जगाय माधाई को पापी पूरा काल में पापी मानना चाहिए, ऐसा नहीं है, विशेषकर हम जो पाश्चात्य देश से आया है श्रील प्रभुपाद का शरण में, हम सब जगाई मधाई का पूर्व आचरण के शिष्य थे। हम सब छोटे छोटे जगाई मधाई से और अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जैसे जगाई मधाई चैतन्य नित्यानंद के चरण में शरण लिए थे और उनका जीवन में कैसे परिवर्तन था वो आश्चर्य की बात है। चैतन्य महाप्रभु की दया प्रकट, सबके सामने प्रकट, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु दयालु वो जगाए बाधाए का वृतन में प्रकट। तो हम जो पहले सब नियम पालन नहीं किए थे और हमारा शेष कार्य था, तो हर क्षण में सब नियम पालन नहीं कर, और हमारा दूसरा नियम था मंसाहार अवर्जित है, व्यभिचार अवर्जित है, जितने भी कर सकते हो करो, व्यभिचार मंसाहार शराब पीना और सब कुछ वो हमारा जीवन था। और अभी हम श्रील प्रभुपाद की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा आते हैं, हम सब जगह जाके सबको बताते हैं मंसाहार वर्जन करो, व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो, हरि नाम अमृत पियो, हरे कृष्ण कहो, ये प्रचार हम करते हैं। तो अगर कोई बोलते देखो वो क्या है, पश्चिमी आदमी है और बोलते है ये सब नहीं करना, लेकिन वो पहले किया था तो कैसे हमको बताते नहीं करना, वो ऐसे बोलना ठीक नहीं। इस प्रकार ठीक है, जैसे जगाई मधाई का पूर्व इतिहास चैतन्य भगवान में है, किसलिए जिससे हम जो आज बाद में आया है, हम पूरा काल में जगाए मधाए दोषी जैसे मैं ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो कितना महान है, इसको समझने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए जगाए मधाए का पूर्व इतिहास का वर्णन है कि वे इतने बड़े पापी थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु आदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार एक बार नरो समय करो, नरोत्तम दास का एक कीर्तन है, आदोष दर्शी चैतन्य महाप्रभु दोष नहीं देते, असंख्य दोषों के बीच में अगर किसी का ये एक गुण है कि हे प्रभु मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मेरा अभ्यास तो पूरा अभक्तिमय है, परंतु आज मेरी इच्छा है वो सब कुछ त्याग करना और आपके श्री चरण पर आत्मसमर्पण करना, तो भगवान इतना दयाल है कि वो सब कुछ जो किया थे भगवान भोग, तो ठीक है आ जाओ भक्ति को। परंतु चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को ग्रहण करने के साथ बोले कि तो ठीक है मैं तुमको ग्रहण करता हूँ और तुम्हारा सब पाप उसका फल जो होता था वो भी मैं ग्रहण करता हूँ। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई का पापों का फलों ग्रहण किए थे चैतन्य महाप्रभु, जो राधा भाव द्युति सुगलितम, जो कृष्ण है, नवमी कृष्ण स्वरूप कृष्ण है, परंतु इनकी अंगखंति राधा जैसे तप्त कांचन गौर है, तो वो पीला या सोना जैसे अंगखंति, तो थोड़ा समय के लिए फिर काला हो गया सब जगाई मधाई का पाप का प्रभाव से। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है और असंख्य जगाई मधाई का पाप ग्रहण करके भी वे वो सब पाप का प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, परंतु सबों को दिखाने के लिए कि मैं ग्रहण किया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का गौरव क्षणिक समय के लिए काला हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को बोले कि ठीक है, तुम मेरे पास आया हो और मैं तुमको क्षमा किया, परंतु यही शर्त है कि अभी भक्ति में आया हो और आज से और कभी भी कुछ भी पाप मत करो। तो इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो वे संकल्प करते या वचन देते प्रतिज्ञा करते कि मैं और कुछ भी पाप नहीं करूंगा और पूरा तन मन धन से कृष्ण की भक्ति करूंगा। तो जो ऐसे ही भगवान के पास आते हैं तो भगवान के अति प्रिय बन जाते हैं, परंतु हम देखते हैं कि कोई लोग जो भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं और चार नियम पालन करने का संकल्प भी करते हैं, परंतु पूर्वाभ्यास का प्रभाव से कुसंस्कार का प्रभाव से जो पहले करते रहते थे पाप आचार, तो फिर करते मैं जब वो इस्कॉन में सर्वप्रथम जुड़ी हुई लंदन में सालों के पहले, तो एक आदमी आया था मंदिर, किस लिए खास भक्तों की निंदा करने के लिए, और मंदिर आया था और बहुत चिल्ला रहा था, तुम सब क्रिश्चियन थे, तुम सब शैतान के दूत हो, ये वो टेम्पल प्रेसिडेंट आया था प्रभा विष्णु दास ब्रह्मचारी, तो अभी प्रभा विष्णु स्वामी है, तो वो सुना कि एक पागल आदमी ऐसा चलाते हैं, तो आया था और उसको बोला स्टॉप, और इतना जोर से बोला कि I actually stopped here. तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो? और इस प्रकार वो प्रभु विश्व स्वामी उसको प्रचार किया था, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो आदमी ग्रहण किया था, वो एक्चुअली सही बात बोलते और भक्त बन गया। परिवार छोड़ के वो विवाहित तो मंदिर में फुल टाइम भक्त बन गए, लेकिन कुसंस्कार भी था उनका। पूर्वाभ्यास था दिन में 2 पैकेट सिगरेट, 40 सिगरेट। तो बहुत कोशिश किया था, लेकिन कभी कभी मंदिर का बाहर जाकर क्या किया था आप अनुमान करो। ओ कृष्णा, वापस आया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो कपट नहीं था, लेकिन वो पूर्वाभ्यास इतना थका था कि उसको छोड़ना कठिन था। तो फिर भी कुछ दिन में, लगभग 2-3 महीने में तो सब छोड़ दिया था और दीक्षित भक्त भी बन गया। मेरा गुरु भाई गिरी गोवर्धन दास अभी तक ईमन में है, भक्ति करते हैं। तो संकल्प करके भी कि मैं भक्ति करूंगा, तो संभावना है कि भक्ति में कमजोरी का कारण से भक्त जो पूरा प्रयास करते भगवान की सेवा कर, तो कभी कभी वो आदर्श स्तर से पतित होते। तो ऐसे भक्तों का क्या है, भक्त है या असुर है, कौन सिगरेट पीते है? तो भक्तन नहीं करते, अभक्तन करते, और वे भगवान की प्रिय नहीं है। इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित होती सर। कि मेरे भक्तजन तो पूरा शुद्ध आदर्श चरित्रवान है, तो वे मेरे प्रिय है, और जो भक्ति से दूर है, जो भक्ति के विपरीत है, अभक्त, वे मेरे प्रिय नहीं है। वास्तव में सबके भगवान की प्रिय है। ₹500 जाओ भिक्षा मांगो। सब ब्रह्मचारी के पास कम से कम ₹500 है। तो लेकिन कभी कभी हम देखते हैं भक्तजन जो भक्ति करते हैं तो ऐसे कार्य करते हैं जो भक्तों के लिए उचित नहीं। तो ऐसे लोग क्या है, भगवान की प्रिय या अप्रिय? भगवान कहते हैं कि वे साधु है, दुराचारी होते हुए भी तो मेरे प्रिय है, यदि उनका पूरा प्रयास होते हैं मेरे सेवा का। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करने के साथ पूरा जीवन में हर रोज 40 सिगरेट पी सकते, ऐसा नहीं है। कहीं सा बंगाल में था जिसमें बहुत है भक्त जिनकी नाम में रुचि है, ऐसे देखते हैं क्योंकि कीर्तन करते हैं जम गए। और कीर्तन के पश्चात क्या कहते हैं, बीड़ी बीड़ी देखते। ऐसा है प्रोफेशनल कीर्तन दल, तो 2 घंटा का, 2 हर दल में दो घंटा समय देना है कीर्तन का, तो दो घंटा कीर्तन हरे कृष्ण इस प्रकार, तो दो घंटा कीर्तन करते हैं और उसके बाद मंत्र के बीड़ी से बचाते हैं और सब उनके सब भक्त आते हैं और बीड़ी बीड़ी से ही बताओ भक्तजनों को संतुष्ट हुआ। तो ऐसे व्यक्ति भगवान की प्रिय है कि नहीं, अभी से सुदुराचारो ऐसे लोग का कुछ भगवत गीता ज्ञान नहीं है होता तो शायद बोला कि भाई भगवान का वचन अभी से सुदुराचारो वो पालन करता है। भगवान कहते हैं कि भक्तों तो सुदुराचारी होना चाहिए, ऐसा नहीं है पापी नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर बाई चांस किसी भक्त का पतन होते हैं तो फिर भी भक्त है। इसका मतलब है कि अगर एक दो बार पूर्व कुसंस्कार का अभ्यास किया का प्रभाव से एक भक्त जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करना, तो अगर ऐसे दैव योग से ऐसा भक्त एक या दो बार आदर्श पथ से पतित होते हैं तो फिर भी मेरे भक्त है भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि भजते माम अनन्य भाव, वो व्यक्ति मेरा भक्त का प्रयास है, उसका उद्देश्य है मेरी अनन्य सेवा करना। अनन्य सेवा का मतलब उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, उसका पूरा जीवन समर्पण किया है और उसका जीवन का उद्देश्य जीवन का ध्येय है मेरी सेवा कृष्ण सेवा करना। तो माया का प्रभाव बहुत ही है और हम माया का जाल में अनादिकाल से फंस गए हैं और इसलिए कभी कभी होते हैं कि जो भक्ति करते हैं जो भक्ति में नवीन है तो उनका पतन हो सकता है, लेकिन तो फिर भी यदि दृढ़ संकल्प होते हैं कि मैं छूटी किया था तो फिर भी भगवान की श्री चरण वापस आके शरण लेता हूँ, भगवान मैं पापी हूँ क्षमा कीजिए मैं और नहीं करूँगा, ऐसे संकल्प अगर हो तो वो व्यक्ति साधु पापी नहीं भगवान की प्रिय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगाए माधाई को बोले कि ठीक है तुम लोग आए हो हरे कृष्ण। तो जब चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अन्य संकल्प करना चाहिए मैं और भी पाप नहीं करूंगा, मैं और भी सेल फोन नहीं बजाऊंगा क्लास में, अगर एक बार कहते हैं तो हम क्षमा कर सकते, दो बार नहीं। और एक्चुअली एक बार भी क्षमा करना मैं चैतन्य महाप्रभु जैसे इतना दयाव नहीं हूं, बड़ा डिस्टर्ब होते तुम कैसे हो अच्छा हूं क्या है ये स्टोरी? इससे बड़ी बात, हम इतनी उतनी बात सुनने के लिए आया है, तो फिर भी संसार एक बात के प्रति हमारी रुचि है। तो भगवान कितने महान है और उनकी भक्ति कितने महान है और उनके भक्तों कितने महान। तो भगवान इतना उदार है कि असुर जनों के बीच में आते हैं, किस लिए प्रचारणाय साधुनां विनाशय च दुष्कृतम्। तो वास्तव में ये दो कार्य एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। परित्राणाय साधुनां, परित्राणाय दुष्जन भी, भगवान दोनों का परित्राण करते हैं, लेकिन भक्तजनों का परित्राण अर्थात उद्धार करते हैं कैसे? उनका रूप दर्शन प्रदान करने से, उनका श्री नाम प्रदान करने से, उनका नाम रूप गुण लीला प्रकट करने से। भक्तजन भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण करने से बहुत प्रसन्न संतुष्ट होते हैं और पूरी प्रेरणा मिलती है भगवान की सेवा में, और इस प्रकार उनका उद्धार होते हैं। और जो असुरिक जन है तो भगवान का दर्शन लेने से असंतुष्ट होते हैं कि कौन है हमको डिस्टर्ब करने के लिए आया है। ये इंद्र के छोटे भाई, ये देवताओं के पक्षपाती है, हमारे चिर शत्रु है विष्णु भगवान। तो ये असुरिक भावना है, परंतु भगवान का उद्देश्य है असुरिक जनों का उद्धार करना, विनाश करना नहीं। भगवान कहते हैं विनाश है अच्छा दुष्कृत। तो भगवान दुष्ट जनों का सभी प्रयासों कि हम इंद्र को भगा देंगे और हम राज्य करेंगे जगत में, और भगवान विष्णु की सेवा उनकी भक्ति हम बंद करेंगे, तो ये असुर जनों का प्रयास है। हिरण्यकशिपु कंस सब ऐसे किया। तो भगवान की इच्छा है तो ऐसे नीच जनों का उद्धार करना, लेकिन कैसे उद्धार करना? तो पहले उनका सब विपरीत विरोधी प्रयासों का बंद करना, और अगर जरूरत हो तो उनका सिर भी कटना है। तो असुर जनों का सिर से भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा हमेशा आते है। जैसे शिशुपाल, शिशुपाल तो सदैव कृष्ण कथा बोल रहा था। किस प्रकार कृष्ण कथा अनुकूल नहीं, तो भगवान को निंदा करके सदैव कृष्ण कथा की, सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण किया था। किस प्रकार? द्वेष भाव से। तो वो सिर जिससे बार बार कृष्ण की निंदा आया था, तो भगवान शिशुपाल को बहुत अनुग्रह करके वो सिर कट किया था, जिससे भगवान की निंदा और भी उसका मुंह से नहीं आना। और वो इस प्रकार शिशुपाल का उद्धार किया। वो शिशुपाल आगा पूरा जीवन में ऐसे कृष्ण की निंदा करते रहते थे, तो मृत्यु का समय यमराज को बहुत कष्ट देता था। तो ये आदमी के लिए एक नया सुपर नरक बनाना पड़ेगा। तो अगर भगवान कृष्ण उस प्रकार शिशुपाल का बात नहीं किया, तो शिशुपाल तो आज तक और बहुत बहुत दीर्घ दिन से नरक में रहा था, परंतु भगवान कृपा करके शिशुपाल का वध करके उसको मुक्ति प्रदान किया था। तो ये भगवान की दया है। वास्तव भगवान कहते हैं ना मैं द्वेष वो सही है और ना प्रिय वो एक परिप्रेक्ष्य में सही है, भगवान तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन पूर्ण विचार है कि सब भगवान की प्रिय है। और चूंकि असुर जब द्वेष भाव भगवान को द्वेष भाव से आचरण करते हैं, इसलिए भगवान यही यथा मांग प्रपद्यंते तां सथैव पजाम्यः। भगवान उस प्रकार परस्पर आचरण करते हैं, परंतु सब प्राणी सब जीव भगवान के अंश है और इसलिए भगवान सबको प्रेम करते हैं। परंतु जो अभक्त है, जो सख्त असुर है, तो ऐसे व्यक्तियों का उद्धार करना तो अलग प्रकार। भक्तजनों को श्रीमद् भगवत कथा सुनाने से, हरि नाम प्रदान करने से इत्यादि भक्तजन भक्ति के द्वारा भक्तों का उद्धार होते हैं। और जो भगवान के विरुद्ध है, तो पहले उनका द्वेष भाव मित करना है और जो द्वेषी है तो उनका दूषित हृदय में कैसे भक्ति प्रवेश हो सकते, वो संभव नहीं है। इसलिए भगवान भक्तजनों से और असुर जनों से अलग प्रकार का व्यवहार करते, परंतु भगवान का उद्देश्य एक ही है, परित्राणाय साधुनम और परित्राणाय दुष्टानम, दोनों का उद्धार कर। तो इस प्रकार भगवान का हृदय कैसे दयाल है इसको समझना चाहिए। परमात्मा के रूप में वे न्याय के अनुसार सब विचार करते, जो पुण्य कर्मी है स्वर्ग जाते, जो पाप कर्मी है नरक जाते। और वो कर्म में मांस बात की ईश्वर भाद्य है, अगर कोई पाप कर्म करते है तो उसको नरक जाना पड़ेगा, वो सही नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। जो जिनकी जिनका हृदय में कुछ भी प्रीति हो भगवान के लिए, उनके लिए और प्रकृति के सब नियम जो है, तो भगवान और सब सब कुछ भूल करके वो व्यक्ति को स्थान देते हैं भगवान के चरण। तो इस प्रकार ईश्वर वास्तव ईश्वर है। यदि खाली मैनेजर जो या सेक्रेटरी जैसे, तो ये आदमी पुण्य काम किया था ठीक है, उसको स्वर्ग भेजना है, और ये आदमी पाप किया था तो ठीक है। किसी का प्रश्न अगर हो तो बोलो। You explained that about the devotee Nandan that he was not coping. Speak in Hindi. Because मुझे नालम है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन अगर वो सब अंग्रेजी समझते नहीं तो हिंदी में करना चाहो। आपने बताया था कि जो भक्त है लंदन में जो सीक्रेट पीते थे वो फिर पुरानी कारण गलती हो जाती थी उनसे, तो कंपनी नहीं थी। तो और इसलिए ही उसके बाद बोला कि बंगाल में कैसे देखा कि वो कीर्तन कीर्तनीय है जिनका रोज का अभ्यास है, कीर्तन के पश्चात बीड़ी पे, तो वे सिंसियर नहीं है, कपट। तो एक भक्ता जो प्रयास किया था सिगरेट चढ़ना, और दूसरा था जो बोले हम भक्ति करते हैं और ठीक है हम सब कुछ कर सकते हैं। दोनों की भावना में अंतर है, क्योंकि अभ्यास प्रयास था सिगरेट चढ़ना, इसलिए मैं बोलता था वो कपट नहीं था, और एक्चुअली सब कुछ छोड़ दिया लगभग 2 महीना लगा पूरा छोड़ के, और अभी तो 30 साल के अधिक हो गया और भक्ति में है अभी तक। हाँ आगे बढ़ा, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भजते माम अनन्य भाग, तो यदि बार बार गलती यदि बार बार गलती करना है तो वो भूल नहीं है, वो पापी। बाई चांस अगर कुछ गलती हो वो गलती, लेकिन बार बार करना तो वो भक्ति में। अनर्थ अनर्थ इसलिए अनर्थ निवृत्ति एक स्तर है नई भक्ति में। हमारे जीवन में यदि कोई विपरीत स्थिति आती है भक्ति का, तो उसे हम कैसे माने कि कृष्ण के लिए भी कृपा है हमारे। भक्तों सब कुछ देखते सब कुछ भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है, सब कुछ देखते जीवन मरण गति आना ही भक्तन सब जो जो भी होते हैं उनका जीवन में स्वीकार कहते हैं कि भगवान कृष्णा की दया इस प्रकार होती है। तो यदि हाँ जय सामान्यतः हम प्रयास करते हैं अनुकूल स्थिति भक्ति करने के लिए, परंतु कुछ भक्तों एकदम प्रतिकूल स्थिति मिलती है, जैसे वो रशियन भक्त तो कम्युनिस्ट का समय तो प्रिजन में डाल, और उसमें सब बड़े पापी जन थे और भक्त संघ नहीं था, और प्रसाद नहीं मिल, प्रसाद तो शाकाहारी भोजन नहीं मिला, प्रसाद वो बात बहुत दूर है, तो स्थिति बिल्कुल विपरीत। तो फिर भी उन्होंने विचार किया कि मैं नहीं समझता हूँ, फिर भी समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है कि मैं इस स्थिति में, और बहुत बहुत कठिनाई के बीच में भी तो भगवान की भक्ति की। तो जो इस प्रकार का कष्ट के बीच में होते हुए भी भगवान की सेवा में पूरी निष्ठा से स्थिर रहते हैं, तो अवश्य ही वो भक्त वैकुंठ जाने के लिए योग्य है। भगवान ऐसे कहते हैं नहीं, वो श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं तत्सैनुकं पांशु समीक्ष मानम पुंजान एवं विभागम विभाग वपुदेव धन नमस्ते जीवे च यो मुक्ति पदे सत जाय भाव। जो मेरे जो कृष्ण के भक्त जो बहुत बहुत कष्टों की बीच में क्या विचार करते हैं, ये सब कष्ट मेरा कर्म फल पक गया है इसलिए मिलता हूं, और पूरा मन तन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो व्यक्ति उत्तराधिकारी है भगवान का धाम प्राप्त करने। वो आपका प्रश्न। धन्यवाद। जैसे आजकल सेवा भी करता है, अपराध भी करता है, पाप भी करता है, उसमें क्या रहती है? बीच में कुछ अपराध कहते हैं, पाप कहते हैं, आज बोलते हैं जैसे रोज करते नहीं, और कभी कभी हो सकते लेकिन वो साधारण नहीं है कि सब जो मंदिर आते हैं और कीर्तन करते हैं और कीर्तन के बीच में बाहर जाते हैं और सिगरेट पीते हैं फिर वापस आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकते है लेकिन वो साधारण नहीं है। अगर हो भगवान कृष्ण कहते हैं तो ठीक है मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन वो लाइसेंस नहीं है सभी भक्तों को। जो ठीक है अभी तुम लोग भक्ति करते हो तो और सब कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकते है और यदि थोड़ा सा स्लिप होते हैं भक्ति पथ से और जो प्रयास करते वापस स्थित होना भक्ति मार्ग में तो भगवान वो व्यक्ति को ग्रहण करते, बहिष्कार नहीं करते, लेकिन इसलिए लाइसेंस नहीं है सब पाप काम करने के लिए। वो भगवान कृष्ण गीता में वो साधारण नियम कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते है लेकिन कभी कभी एक बार दो बार गलती करते है तो ठीक है मैं क्षमा करता हूँ। तो कौन है कपट कौन है अकपट भगवान विचार करते, भगवान वो साधारण नियम कहते हैं और वे नियामक है, मैं नियामक नहीं हूँ। शिल प्रभुपाद बोले कि मैं एक बार क्षमा कर सकता हूँ, दो बार क्षमा कर सकता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति है एक लाइसेंस कि साधु का पोशाक पहन के हम सब प्रकार के पाप करते हैं, ऐसा नहीं। जिसके कारण माया के प्रति आकर्षण हो जाते हैं, जिससे पाप और अपराध करते हैं और परमात्मा जो है वो माया करती है। तो माया वो माया क्या माया ना रखे वास्तविक लगती है, वो ही माया है। असत्य रे सत्य कौड़ी माने वो माया की परिभाषा है। जिसके कारण माया के प्रति आकर्षित हो जाती है और पाप और अपराध इसलिए श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, जिससे हम सत्यम परम धीमहि वास्तव सत्य के बारे में हम पता मिलेंगे। माया जगत वास्तव जैसे देखते हैं, लेकिन शास्त्र से, गुरु साधु शास्त्र से सुनना चाहिए। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करो कि सब कुछ जो यहाँ पर है अनित्य है, अस्थाई है, इसलिए पूरा वास्तव नहीं है। तो वास्तव सत्य है श्री भगवान और उनका धाम। श्रवण करने के द्वारा हम वास्तव सत्य के बारे में पता मिलते हैं और इस मायिक जगत की स्थिति उसके बारे में भी समाचार मिलते हैं। स्थूल इंद्रियों से हम जैसे वास्तव सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, वो जैसे वास्तव है अनुभव करते हैं, परंतु समझना चाहिए कि ये सब मायिक अनुभूति। जैसे हम देखते हैं एक सुंदरी युवती है और हम सोचते हैं कि इस सुंदरी युवती का संगम से बहुत आनंद होगा, परंतु शास्त्र से सुनना चाहिए कि वो आनंद जो होते हैं वो क्षणिक है और उसके बाद बहुत बहुत बहुत कष्ट होते हैं। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एव ते आद्यंत वंत कौन्तेय तेषु रमते बुद्धः। इंद्रिय सुख जो है शुरुआत से बहुत दुख के साथ मिश्रित होते, इसलिए बुद्धिमान जो है उस प्रकार तथाकथित सुख के लिए प्रयास नहीं करते। तो शास्त्र से ही सुनना चाहिए, नहीं तो हम पशु जैसे संसारिक सुख के लिए सदैव व्यस्त रहेंगे। मायिक जगत तो वास्तव जैसे देखते लेकिन नहीं है। किम सुखम मर्त्य धामिनम, विचार करो इस जगह जिसमें मृत्यु होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, तो कैसे वास्तव है। उस धाम जानना चाहिए जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते, जो निरस्त कुहकम माया उसमें नहीं है, भगवान का वास्तव वास्तव धाम, वहां जानना चाहिए। तो श्रवण करना का माध्यम से हम समझ सकते हैं कि माया क्या है और सत्य क्या है। वो संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर है। यदि पूर्ण समर्पण नहीं है और मानसिक तौर पर अपराध कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं तो छोड़ दो। भक्ति है अभ्यास, नहीं ऐसा नहीं है कि प्रथम दिन भक्ति जीवन में हम पूरा सिद्ध होते हैं। तो पूर्वाभ्यास भी है, परंतु इस भक्ति अभ्यास से हमको धीरे धीरे शुद्ध होना चाहिए। तो अगर मन में निरंतर अपराध होते हैं तो क्या करना चाहिए? अपराध आराधना का विपरीत है। तो यदि किसी को अपराध कहते मन में भी और आप समझते विचार करते कि ये अपराध तो खाली अपराध कोई कारण नहीं है इस भक्त की निंदा का, तो वो भक्त की विशेष आराधना या सेवा या प्रशंसा करना चाहिए। और इस प्रकार ये दुष्ट प्रवृत्ति अपराध करना तो मिट जाएगा। और क्या आपका प्रश्न? भगवान विस्तार रूप में ब्रह्म है, हमारे अंदर परमात्मा रूप में है और सच्चिदानंद रूप में श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जो ब्रह्म को जानता है वो थर्ड कैटेगरी का भक्त है, जो परमात्मा को जानता है वो सेकंड कैटेगरी का भक्त है, और जो स्वयं भगवत गीता में है सेकंड अध्याय गीता के सामने अंदर। अच्छा, जो श्री भगवान सच्चिदानंद रूप में जानता है वो फर्स्ट कैटेगरी का भक्त है। वो एक्चुअली भक्त नहीं है, जो ब्रह्म उपासक है वो एक्चुअली भक्त नहीं है, परमार्थिकवादी है। हम ऐसा बोल सकते, भक्त का मतलब जो भक्ति करते भगवान का सच्चिदानंद रूप को। हमारी स्त्री जो है और हमारी क्या हमारी भगवान का स्त्री स्वतंत्र हमारे पाप पुण्य कार्यों में क्या भगवान की सहमति होती है या भगवान की इच्छा से होता है? भगवान कहते हैं उपद्राष्ट अनुमंताचार, मैं देखता हूँ मैं अनुमति देता हूँ, लेकिन पाप जो हम कहते हैं वो भगवान का दोष नहीं है। भगवान हमको स्वतंत्रता देते तो हम उसको अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम दोषी होंगे, भगवान तो दोषी नहीं। माइक से कहो। भगवान जी ने एक बड़े स्टेटमेंट दिया था कि हमारा आध्यात्मिक जीवन 99% सेटिंग में डिपेंडेंट होता है। ऐसा कोई बात है लेकिन प्रभुपाद का कोई पुस्तक में नहीं देखता। लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति 99% चांसिंग के ऊपर निर्भर करते, लेकिन प्रभुपाद का कोई पुस्तक में नहीं है। उपदेश अमृत की प्रस्तावना में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति में उन्नति भक्तों की भावना के ऊपर निर्भर करते। शायद प्रभुपाद भी ऐसे बोले चैंटिंग के ऊपर निर्भर करते, तो सब सही है, लेकिन उस आगा प्रभुपाद ऐसे बोले उसका मतलब नहीं है कि हम 99% खाली चैंटिंग करेंगे। तो सेवा भी करना है, सत्संग भी करना है, भगवत श्रवण भी करना है, और समझना चाहिए चैंटिंग क्या है। तोता पक्षी जैसे चैंटिंग वो चैंटिंग नहीं है। और कीर्तन पूर्ण नहीं होते यदि साथ साथ श्रवण नहीं हो, ये सब समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भगवान की तरह से सारे लोग दूर हो गए हैं, कैसे भगवान जी कैसे शरण करना है आदो सजा था सरुण, इसके बारे में भक्ति शास्त्र में बहुत वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदो गुर्वाश्रया कृष्ण दीक्षानु शिक्षणम, पहले आदो श्रद्धा तथा साधु संग, अगर कुछ भी श्रद्धा हो तो साधु संग करना है और साधु जनों का मार्गदर्शन के अनुसार भजन क्रिया अर्थात श्रवण कीर्तन इत्यादि करना है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार मालूम होना चाहे तो मालूम होना चाहते हैं तो वो पुस्तक है, क्या है, बिगिनर्स गाइड नहीं है तो बुक स्टॉल पर है, कैसे करना है वो भक्ति रसामृत सिंधु में आप मिलेंगे और व्यवहारिक मार्गदर्शन है वो एक मार्गदर्शिका पुस्तक है कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, क्या करना है क्या नहीं करना है जिससे आप भक्ति कर सकते। That's it. Sorry, no. Or be prashna. Bahut prashna hai. Sorry, it's not mine. Aap sorry, no, tak kali. On it. Sorry, it's not mine. Jab hum jump karte hain, to humse baat mein kharab ho jate hain. Kyun? मार्जन करने का मतलब झाड़ू लगाना, बहुत धूल उठते हैं वो भी संभव है। लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान का क्या स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह आध्यात्मिक स्वरूप है, आपको समझना कठिन है क्योंकि आपकी अनुभूति नहीं है तो कैसे स्वरूप है जिसमें कष्ट नहीं होते, लेकिन भगवान का स्वरूप सचित आनंदमय है, पूरा आध्यात्मिक है। अगर आपका विश्वास है कि कष्ट के बिना और कुछ नहीं है तो सब कुछ जो है कष्टमय है तो शायद आपका विश्वास नहीं होगा भगवान का श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप में, लेकिन विश्वास होना चाहिए। नहीं तो आपका सिद्धांत क्या है कि कष्ट के बिना और कुछ नहीं है, नहीं कष्ट कष्टमय भौतिक जगत के अतीत है भगवान और भगवान का धाम। एक मैसेज जी का प्रश्न है, ठीक है आप कहो और उसके बाद हम जैसे बोला कि हम भक्ति में आते हैं हमारा सब पूर्वाभ्यास लेके, तो शायद प्रथम अवस्था में भक्ति में हम भक्ति करेंगे रजगुण से प्रेरित है, सत्वगुण से प्रेरित है, भौतिक इच्छाएं से प्रेरित है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्त और जिज्ञासुर आर्तार्थी ज्ञानी छा भारत। ज्यादा लोग जो भक्ति के लिए आते हैं तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और भौतिक स्वभाव लेके आते हैं। तो फिर भी यदि निपुण भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करते हैं, भक्ति का प्रभाव से तो सब दूषित इच्छाएं नष्ट होगी और केवल ये शुद्ध उद्देश्य, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करना, तो केवल वो रहे। पहला वास्तव में भौतिक इच्छाएं और भौतिक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन भक्ति इतना प्रभावशाली है कि भक्ति का बल से हमारा सब दूषण जो हृदय में है जो धीरे धीरे भक्ति से सब साफ हो जाएगा। नाथ जी बहुत प्रश्न है, वैष्णव अपराध के बारे हमारा हम ये भक्ति क्या है वो अभ्यास करना, भगवान की सेवा करना, लेकिन लगते है आप अभ्यास करते है अपराध का, क्योंकि बार बार अपराध के बारे में पूछते। तो अगर अपराध नहीं करना है तो ये सब भ्रष्टाचार जरूरत नहीं है, तो अच्छा वो अपराध बंद करो बस, तो कैसे हम अपराध से मुक्त होंगे, और तो मत करो बस, अपराध करने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बहुत हूँ तो मत करो, फिर ये प्रश्न करना, ये प्रश्न का जरूरत नहीं हो, तो क्यों वैष्णव अपराध करे। बहुत हूँ मत करो, क्या है वैष्णव समाज है कुछ भक्त है जो बहुत शुद्ध है और कुछ है जो नवीन है, और वो प्राकृत भक्त कहते हैं। प्राकृत भक्त का मतलब एक पांव भौतिक प्रकृति में है और एक है भक्ति में, और इसलिए वो भक्ति करने के साथ कुछ अनुचित कार्य भी करते, अनुचित वचन भी बोलते, लेकिन समझना चाहिए कि यदि वे प्रयास करते भक्ति करना तो भक्ति का बल से वे धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और अगर कोई है जो जिनका लगभग दो पाया भौतिक प्रकृति में है और उससे आप विक्षिप्त होते, तो अच्छा हो एक सीनियर भक्त के पास जाकर कहना कि ऐसा है, ये भक्त ऐसा कहते हैं, आप जरा सा उसको कुछ बताइए, उसको सुधार करो। लेकिन सहना एक बड़ा गुण है, अगर हम आशा करते हैं कि वो सभी भक्त तो पहले दिन से तो एक सब शुद्ध होंगे, तो वो संभव नहीं हो। तो एक बार सुनना, ये भी कोई पुस्तक में नहीं है, लेकिन बहुत दिन पहले मेरे एक गुरु भाई से सुनना कि भारत में श्री प्रभुपाद के दो पाश्चात्य देश के भक्त थे, और ये दो भक्त हमेशा परस्पर झगड़ा करते थे। और एक बार एक लाइफ मेंबर प्रभुपाद के पास आके बोले कि ये आपके दो शिष्य तो लड़ाई करते आपके रूम के बाहर। प्रभुपाद कहते तो तुम आश्चर्य, आप आश्चर्य लग रहा है कि वे साधु है, परंतु लड़ाई का जो मैं आश्चर्य लग रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति हरे कृष्ण कहते, उनका स्वभाव इतना खराब है तो फिर भी प्रयास करते हैं कीर्तन का, तो वो बड़े आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात। ओके, एक और प्रश्न। मन के बारे में बहुत प्रश्न, मन मन भज हो रे मन श्री नंद नंदन, तो अपना मन को भूल करो और नंद नंदन का स्मरण करो। मन ऐसे है वैसे है, अभी उस प्रकार है, तो आप हमको भूल करो ये भक्ति।